אני רוצה לנקום בכם. אנחנו בלייב. אנחנו בלייב, ואני רוצה נקמה. את הנקמה שלי אני אשיג, יואב. ועל מה פעם? לא, אתם יודעים מה? תשכחו ששאלתי. שלום לכם! ברוכים הבאים בחללית! אתם צופים בחללית, תוכנית האינטרנט האינטראקטיבית הדו-שבועית, שמספרת לכם על הדברים שקורים בחלל, על כל הדברים המגניבים שקורים בחלל, גם אלה שקרן עושה להם עצמם. שמי אוהב לנצמן, אני מהנדס חלל, אני מהנדס מערכת ראשי בעמותת Space.il. אני כותב את הבלוג מסה קריטית ואת דף הפייסבוק שנקרא מסה קריטית, ואני מרצה על חלל ועל דברים שקשורים לזה, ומנחה תוכנית החללית. איתי בצוות, כן, היום ה-12 למרץ. אוף, אני צריך לזכור איכשהו להגיד את זה. תודה שאת פה. איתו בצוות. איתי בצוות, קרן לנצמן, דוקטור קרן לנצמן, שהתפקיד שלה הוא להגיד לי, להגיד את התאריך. חוץ מזה... זה התפקיד שלי? לא, זה התפקיד שלי. נקמה, יואב, נקמה. מפיקת התוכנית. מומחית בבריאות הציבור, וכותבת הבלוג סוף העולם, מבט מעשייה. כן, וזו שמסברת... בלוג בעל השם האופטימי. זה סוף העולם, כן, בעל השם האופטימי, סוף העולם מבט מעשייה, זוכת פרס גפן על ספרה של מים שמורים, קנו אותו. בבקשה. איתנו בצוות גם עופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית. שלום עופר. מהתחום של אנרגיות אפלות וקוסמולוגיה. נכון? וגלקסיות. וכותב הבלוג, כמו נראה, ובעל דף הפייסבוק, בעל אותו שם. היי עופר! היי עופר, ונמשיך ליעל הילמן. דוקטורנית מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת סופרנובות מדגם. 1A. נכון מאוד. אני אוהב לקרוא לזה דגם. כן. אם כבר סוג אחד. זה יותר מצחיק. ואין לה שום בלוג. ייי! לסופרנובה? לא, אבל יש עצומה. טוב. בנושא. ואיתנו גם דוקטור ויקטור צ'רנוב שבא והולך, אנחנו מקווים שהוא יצליח לחזור אלינו. הוא דוקטור. הוא גם דוקטור ומדען טילים, מהנדס... הנה ויקטור! מהנדס טילים ומומחה לדלקים מוצקים ודברים שמתפוצצים. דברים שמתפוצצים, ויש לו בלוג, אבל... ואנחנו מקווים שנצליח לשמוע אותך, ויקטור, אתה רוצה לנסות? גם אני. יאי, מצוין! יוסטון, we have a hearing. אוקיי. ואיתנו בתוכנית היום ספל. אז אנחנו הולכים לדבר היום על הרבה מאוד דברים, על... זה השבוע שבו טסים למאדים, שזה מגניב. ואז אנחנו נדבר על החללית שתטוס למאדים, על החללית שלא תטוס למאדים, ועל החללית שתטוס למאדים בפעם הבאה. כן, זה ממש כאילו... ואנחנו נספיק לדבר על תעלומה בירח טיטן, על חור שחור סופר מסיבי, ממש סופר מסיבי, יותר מהסופר מסיבים האחרים שאנחנו מדברים עליהם בדרך כלל. הוא הכי מסיבי מכל הסופר מסיבים שסיפרנו את המסיבים שלהם. כן, ועל כמה דברים נוספים. לפני שנתחיל... קרן, תסביר לכם איך אתם יכולים להגיב ולשאול אותנו שאלות, אם מתעוררות לכם שאלות בעניין של הנושאים שאנחנו נדבר עליהם במהלך התוכנית. בבקשה, קרן. תודה, אני שמחה שיש לי עוד תפקיד בחללית. היום ה-12 למרץ. אם אתם רוצים לשאול שאלות את צוות החללית, יש לכם אחת מכמה דרכים לעשות זאת. אופציה א', לחצו פה למטה, כתוב Q&A, join the conversation, אתם לוחצים ואתם שואלים אותנו שאלה, ואז אנחנו עונים עליה, והשאלה נשארת לנצח בסרטון, וככה תמיד תמיד תמיד תוכלו לראות מה השאלה ששאלתם, ומה התשובה שקיבלתם, ואם יהיה לכם מזל, תקבלו תשובה של נקמה. היום. סוג של מזל? יואב, זה שקט. כל הילדים הכולים מקבלים נקמות בימינו. אוקיי. אם אתם... שילדים שצופים בזה. אני יכולה להמשיך, תודה. אפשרות שנייה היא, בעזרת דף הפייסבוק של החללית, יש כרגע שרשור שאלות שהוא כבר פתוח, ואני כבר מסתכלת עליו, ואם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול שם, ואני אשמח לענות לכם, או להעביר הלאה. ואפשרות שלישית היא להשתמש בטוויטר, תודה. ואפשרות שלישית היא להשתמש בטוויטר בעזרת ההשטג החללית, עם ה' הידוע. שימו לב, בבקשה תשתמשו ב' הידוע, כי זה ההשטג שאני מחפשת, החללית, ואתם מוזמנים לשאול אותנו גם שם. אבל שוב, הדרך הכי טובה היא בעזרת ה-Q&A פה. הסוף! תודה. אני רוצה לספר לכם על ליל יורי, שזה אירוע שקורה אחת לשנה שבו העולם מתאחד יחד וחוגג כל אחד במקומו הוא את יום השנה לטיסה המאוישת הראשונה לחלל, היום שבו בשנת 1961 האנושות הפכה להיות חברה שוחרת חלל, זה קורה ב-12 לאפריל, ויהיו גם מספר אירועים באותו שבוע בארץ. זה במקרה גם אותו תאריך של הטיסה הראשונה של מעבורת החלל קולומביה, מעבורת החלל הראשונה, משנת 1981. גם זה מאוד מגניב. זה גם מאוד מגניב, אז יהיו כל מיני סוגים של אירועי חלל, הרצאות, הקרנות ודברים נוספים, שיתפרסמו בקרוב. אני יכול כבר עכשיו לספר לכם על האירוע שאנחנו מארגנים, שהולך לקרות יום אחרי זה, ב-13 באפריל. הוא יודע את התאריך כי אני מזכירה לו. כי זה התפקיד שלי. אוקיי. ב-13 באפריל, זה עוד חודש ויום, בגוגל קמפוס, זה בבניין אלקטרה, ליד תחנת רכבת השלום בתל אביב. כניסה בחינם, יהיו שם כמה הרצאות קצרות, כולל הרצאות שלי ושל קרן. שעה. מה שעה? באיזה שעה זה מתחיל? זה מתחיל בשעה 8 בערב. 8 בערב עד 10 בערך. ויש שם גם כיבוד ושתייה והמון מוזיקת חלל, ויהיו דברים ממש ממש מגניבים. פלייליסט ממש מגניב. וכן, ותבואו, יהיה כיף, הכניסה כאמור בחינם. 13 באפריל, גוגל קמפוס, 8 בערב בתל אביב. נכון, ויהיו אמורים להיות גם אירועים נוספים בחיפה, בירושלים, ברחובות. וברגע שנדע יותר, אז נספר לכם עוד. נכון. ובואו נתחיל ממש בתוכנית, האייטם הראשון שלנו קשור למאדים. מה? זה אייטם שלך. כן. יואב, אתה יכול לספר לנו על הסיפור שקשור למאדים? יום אחד. לפני שנים רבות. לא, דווקא, פעם בשנתיים בערך, פעם ב-26. עוד שנים רבות אולי. פעם ב-26 חודשים יש חלון הזדמנויות לשלוח חלליות למאדים, במסלול שיהיה חסכוני משמעותית בדלק. ולכן פעם בשנתיים בגדול שולחים חלליות למאדים. השנה זה יוצא בחודש מרץ, ולכן היו הרבה הכנות לקראת שיגור של שתי משימות למאדים, על אחת מהן משימה שנקראת אינסייט, משימה של נאסה שהייתה אמורה לחקור, לנחות על הקרקע של מאדים, לחפור, לקדוח באדמה, למדוד טמפרטורות, ועם חיישנים אחרים למדוד את התזוזות של הקרקע באמצעות ססמוגרף ועוד מכשירים נוספים. המשימה הזו, כבר דיווחנו בעבר, שנתקלה בקשיים שגרמו לה להידחות. היה איזה בעיה באחד משני המכשירים המדעיים המרכזיים, דווקא מכשיר תוצרת צרפת ולא מכשיר אמריקאי, שהייתה בו בעיה שלא הצליחו לפתור בזמן, ולכן המשימה הזאת תצטרך לחכות עכשיו שנתיים. ואז הסתבר שזה מציב בעיה מאוד מאוד קשה. כל המשימה הזו, כל משימת אינסייט, זו משימה זולה יחסית למאדים. העלות שלה היא בערך בסביבות ה-470 מיליון דולר, אם אני לא טועה. זה נחשב זול למשימת מאדים. רק לשם השוואה, Curiosity, זו משימה של 2.5 מיליארד דולר. וזה עדיין פחות מתקציב משהו אחר בארצות הברית. כן, אבל לא על זה אנחנו מדברים עכשיו. אז משימה מאוד, אמורה להיות משימה יחסית פשוטה וזולה, ולהעביר הרבה מאוד מידע חשוב מאוד וחסר תקדים חזרה. אז זה שנדחתה בשנתיים זה לא הבעיה הגדולה, הבעיה היא שעצם הדחייה גוררת הוצאות של בערך 150 מיליון דולר נוספים. כבר עכשיו הטיל שהיה אמור לשגר אותה הלך למשימה אחרת, אבל צריך להחזיק גם צוותים וגם לפתור את הבעיה שקרתה ולעשות עוד כל מיני דברים שעצם השנתיים האלה גם עולים הרבה מאוד כסף, אז הייתה שאלה מאוד גדולה, האם בכלל המשימה הזאת תגיע להיות משוגרת עוד שנתיים או שפשוט יבטלו אותה, כי ה-150 מיליון דולר האלה באים על חשבון משימות אחרות שהולכות להיות בתקופה הקרובה. בסופו של דבר הייתה הודעה ביום רביעי האחרון של JPL ושל נאסה, שהמשימה הזו הולכת להתבצע בעוד שנתיים, הולכת לטוס, שזה מצוין לנו, למרות שברור שיש לזה מחיר, ואנחנו נדווח עליה בהמשך. משימה אחרת שכן יוצאת לדרך. רגע, זה המשימה הראשונה, אם אני לא טועה, במאדים שאמורה ממש לחפור, נכון? אז זהו. בעוד שנתיים תהיה עוד משימה שגם אמורה לעשות משהו דומה, אז אני אדבר אליה עוד רגע. יש בינתיים פרויקט משותף של סוכנות החלל האירופאית וסוכנות החלל הרוסית, פרויקט שנקרא אקסומרס, שהמטרה שלו היא להגיע למאדים ולזהות שם סימנים שיכולים להעיד על ביולוגיה מקומית. זאת אומרת, בעיקר גז מתאן ועוד כל מיני תהליכים נוספים שיכולים, שאפשר יהיה להבדיל בין ההיווצרות שלהם על ידי תהליכים כימיים גיאולוגיים לבין תהליכים ביולוגיים, בין גיאולוגים לבין ביולוגים, כן? האם זה משהו טבעי שקשור בסלעים וכימיה, לבין תהליכים שנוצרים על ידי חיידקים למשל. ובשביל לברר את העניין הזה באופן יותר מדויק, האם יש או היו יצורים חיים על מאדים בעבר. המשימה הזו הולכת לטוס, החלק הראשון של המשימה הזו הולך לטוס בעוד יומיים, ביום שני בבוקר, זה 11:30 שעון ישראל. זה אשכרה שעה שאפשר לצפות בה בדברים. היא הולכת להיות משוגרת על ידי משגר פרוטון. כי אף אחד לא עובד בשעה הזאת כאילו? זה הולך להיות משוגר על ידי משגר פרוטון רוסי מקזחסטן, שזה אולי נקודת הכשל של המשימה הזו. הפוטנציאלית לפחות, אנחנו נקווה מאוד שהיא תצליח להגיע לחלל והלאה משם, ובספטמבר או אוקטובר היא אמורה להגיע למאדים, לחללית הזו קוראים TGO, Trace Gas Orbiter, זו מקפת שמקיפה את מאדים ומסוגלת לזהות חומרים שנמצאים באטמוספירה של מאדים, על ידי זה שהיא מסתכלת על האור של השמש שעובר דרך האטמוספירה, ומגיע לחללית בזמן שהשמש שוקעת מעבר לאופק או זורחת מעבר לאופק השני. היא מסוגלת גם לבדוק האם יש קרח מתחת לפני השטח, עד עומק של מטר אפילו, באמצעות חיישנים שיש אליה. והיא מצוידת גם בנחתת שנקראת סקפרלי, על שם האסטרונום. האסטרונום. האסטרונום העתיק. שמיפה את מאדים בעבר הרחוק. הנחתת הזו הולכת בעצם לעשות פיילוט לתהליך הנחיתה שתבצע הנחתת הנוספת שהמשימה הזו תשלח בעוד שנתיים. הנחתת הולכת לנחות על הקרקע של מאדים, לבצע שם מדידות של אטמוספירה וקצת מדידות של הקרקע בכמה שעות שיש לה לחיות שם. היא לא תשרוד הרבה מאוד זמן כי יש לה רק מצבר, היא לא נועדה להישאר שם הרבה מאוד זמן, והיא תשדר את הנתונים שלה דרך המקפת, דרך TGO, חזרה אל כדור הארץ, כך שיש עוד חללית נוספת שהולכת להצטרף השנה אל צי החלליות שנמצא כרגע בארץ הרובוטים. במסלול סביב מאדים. לא הבנתי מה המטרתה בפיילוט, לבדוק את השטח, של הנחתת, לא, כן. המטרה של הפיילוט זה למצוא את מרק וויטני. האירופאים עדיין לא הצליחו להשלים תהליך נחיתה תקין על מאדים. הייתה נחתת בריטית שסיפרנו עליה בעבר, שנחתה על מאדים, אבל לא, היא לא שידרה חזרה בשום שלב, כך שהיא בעצם עבדה. עבדה, באלף. באלף, כן. להיית את זה אחרת הפעם. נכון, ואנחנו נקווה שהפעם הכל יצליח בצורה טובה, בעוד שנתיים. אז בעצם הבדיקה שלה היא ממש טכנית. יעל, שנייה, בעוד שנתיים החלק השני של המשימה יטוס לשם, כשהוא למעשה רובר. זה הרובר הראשון שהוא לא אמריקאי שהולך לנסוע על הקרקע של מאדים. כמובן התקשורת בינו לבין כדור הארץ גם יהיה דרך המקפת, כך שהוא חלק מאותה משימה. וזהו, משימה מאוד מאוד מגניבה, מאוד יוקרתית, שהולכת באמת לבחון פרטים שקשורים לביולוגיה הפוטנציאלית שיש על מאדים, ואנחנו מאוד מאוד סקרנים לדעת מה היו התוצאות של הדברים האלה, אז בשביל זה הם צריכים לצאת לדרך ולהגיע לשם קודם. רצית להוסיף משהו? לא, פשוט אני הבנתי ממה שאתה אומר, שהנחתת, המטרה שלה זה, היא בעצם לבדוק את היכולת שלהם לנחות, לא ממש מעבר לזה. זה גם בשביל לעשות משהו כזה ולהוכיח את השיטות שלהם, אבל זה גם, יש לזה ערך מדעי אמיתי, יש עליה מכשור מדעי אמיתי בנוסף, שמסוגל לעשות דגימות גם במהלך הנחיתה, הירידה לפני הקרקע וגם על פני הקרקע. כן. אז דווקא הירידה עצמה יכולה, אפשר לגלות דברים מעניינים לעומק, כאילו, החדירה דרך האטמוספירה. כן, עכשיו גם הרובר הזה גם כן יהיה מסוגל לקדוח לעומק באדמה, קיוריוסיטי, המקדח שלה הוא משהו ממש קטן, הוא יכול לקדוח... קיוריוסיטי עושה פו. לתוך סלעים כמה מילימטרים בסך הכל. הפעם מדובר בלקדוח בשביל לעשות מדידות טרמיות ומדידות של חומרים מתחת לפני הקרקע. אז המשימה הזו בהחלט הולכת לעשות כמה דברים מאוד חדשניים. יש לנו גם שאלה... יש לנו את שאלתה של הסופרת המהוללת יעל פורמן, חביבת התוכנית ואהובת ליבי באופן כללי, אחרי שעשיתי את החדר בריחה ויצאנו ב-18 דקות. האם אפשר לנצל את הצוות הזה כדי להוסיף עוד משהו למשימה וכך להצדיק את ההוצאה הנוספת? התשובה היא שלא. הדברים שנמצאים במשימות חלל מתוכננים על פני שנתיים בערך. זאת אומרת, לא ניתן... כל דבר שיוסיפו עכשיו גם ישנה את המשקל ואת הפרמטרים האחרים של החללית, אז לא עושים דברים כאלה, המשך זמן שיש להם עכשיו זה לא בשביל להתחיל לתכנן ולבנות, זאת אומרת, למשל כשקיוריוסיטי נדחתה בשנתיים, הם למעשה פיתרו את כל הצוות. מה? לא ממש הייתה מה? אפשרות להחזיק אותה, כן, כי זה הוצאה מאוד מאוד גדולה. רגע, אבל הם לא העבירו אותם למשימות אחרות? יכול להיות שאת חלקם כן, אני לא באמת יודע, אבל הצוות פורק. וואו. אוקיי? אוקיי. אז התשובה היא לא. ויש לנו עוד שאלה, ולדעתי פעם ראשונה שהיא מופיעה בתוכנית, הזמרת המהוללת, היא אשכרה וזמרת מצוינת, איילת הרשטיק דקל. אני חושב שזה לא פעם ראשונה שהיא... זה לא פעם ראשונה שהיא שאלת שאלה? לדעתי לא. אם זו לא פעם ראשונה, אני מצטערת, אבל אם זו כן פעם ראשונה, ייי! הילד, חבל שאי אפשר להקליט אותך שרה את השאלה שלה. השאלה של הילד... האם לא מציידים אותה במשהו יותר מאשר מצבר עם אורך... למה הם לא מציידים אותה במשהו יותר מאשר מצבר עם אורך חיים של כמה שעות? אני מנחשת שמשקל. זה בעיקר משקל, אבל הנקודה היא שמצבר הוא לא יעיל כשלעצמו. אם לא שמים פאנלים סולריים או מקור כוח אחר, אז זה לא משנה כמה זמן ישים מצבר. אין מצברים שיכולים להחזיק מעמד זמן מאוד מאוד ארוך, אלא אם כן מדובר על מכונה שצורכת ממש ממש מעט ספק חשמלי. בשביל להפעיל את המכשור החשמלי צריך את החשמל הזה, אז תכלס זה לא משנה. משך הזמן שהמכשור הזה יוכל לעבוד, זה או שיוכל לעבוד מכשיר פעם ב, למשך תקופה ארוכה, או שהוא יעבוד את כל התפוקה שלו בפעם אחת. מבחינת נצילות, זה עדיף שזה ייגמר כמה שיותר מהר, שהיא תספיק רק לשדר את הנתונים חזרה, וזהו. אני יודעת שאתה אמור להיות החצי השני שלי, אבל צריך לעבור לאייטם הבא. אוקיי, אז נעבור לאייטם הבא. האייטם הבא נמצא קצת יותר רחוק ממאדים, נמצא סביב שבתאי, אנחנו מדברים על משהו שהחללית קסיני שמקיפה את שבתאי גילתה בסדרת צילומים האחרונה שלה של הירח הגדול טיטן. אז יעל, בבקשה. כן, טיטן זה ירח הגדול ביותר של שבתאי. הוא מאוד מעניין אותנו, ובגלל זה שלחו לשם את קסיני, כי יש לו אטמוספירה מאוד מאוד עבה. זה בעצם העצם היחיד, חוץ מכדור הארץ, שיודעים עליו בוודאות שיש לו המון אטמוספירה. בנוסף לזה, יש עדות מוצקה לכך שיש נוזלים, גופים של נוזלים על פני השטח. אמנם לא מים, אלא מתאן, איתן, כל מיני חומרים רעילים למיניהם, אבל בצורה נוזלית. והשילוב הזה של האטמוספירה והאפשרות לקיום חומר נוזלי שם, מוליד מזג אוויר שנורא דומה למזג אוויר בארץ, בכדור הארץ, כולל עונות. וזהו, עכשיו, בגלל האטמוספירה האהבה הזאת, היה מאוד קשה לראות מה קורה על פני השטח. מה שאפשר את זה קסיני. שהגיע לשם ב-2004. אפילו הייתה נחתת שירדה למטה, שנחתה שם, אבל מה שמעניין הוא, שבאחד מהימים שנקרא, רגע, איך הוא נקרא? שכחתי, לי ג'יאמר, משהו כזה, שעוקבים אחריו ומצלמים אותו, יש פה דינמיקה. כלומר, אני אראה לכם פה, רגע, נעשה שיתוף. מה שאנחנו רואים כאן זה איזשהו צילום של אזור מסוים, זה תרגום לצבע, כן? זה נראה כאילו כתוב שם insert area. Inset area, שזה בעצם, לא צריך להכניס לשם אזור, אלא זה מראה לך על איזה אזור אנחנו מתמקדים. האזור הזה של ה-inset area הוא משהו כמו 500 על 500 קילומטר, וזה מה שרואים בצד שמאל פה. רגע, שנייה, החלק הכהה זה האזור הנוזלי, נכון? כי זה צילום מקם, אני חושב. כן, כן, זה רדאר, כן. זה צילום מקם, ואז אזור נוזלי הוא שטוח, ואז הוא לא מחזיר את ההדים של המקם, ולכן הוא יוצא שחור. אוקיי, נכון. אבל מה שרואים כאן, מה שמנסים להגיד כאן, זה אם נסתכל בצד, יש כאן בצד ימין אצלכם? שמאל? שמאל. בלבלתם אותי? שמאל. אז מלמעלה למטה יש כאן על פני שנים, על פני התקדמות בזמן, ואפשר לראות את זה ב-2007, ואחרי זה 2013, ו-2014, ו-2015, יש פה, התמונות נראות שונות כל פעם. כלומר, יש כאן דינמיקה, משהו קורה, משהו משתנה. עכשיו, אמרנו שזה ים וזה נוזלי, אז כנראה שיש תנועתיות. יש להם כמה אופציות מה זה יכול להיות, אבל האופציה המנצחת זה שזה פשוט גלים. היו תיאוריות של גלים קטנים בגובה של מטר, שנעים במהירות של מטר אחד לשנייה בערך, ככה מתוך חישובים במודלים הגיעו למסקנה כזאת. התמונות האלה מראות שכן, שמאוד יכול להיות שזה פשוט גלים בים. מה עוד? היה סיכוי טוב שנראה דווקא גלים עכשיו, בגלל שאנחנו, בדיוק הוא יוצא משנה עונה. עכשיו, עונה זה לא כמה חודשים, זה בערך 30, שנה שם זה 30 שנה שלנו. אז 15 שנה זה בערך השינוי עונה, ומתחילים עכשיו קיץ, וקיץ גורר איתו הרבה רוח, ויצירת עננים, ענני מתן, נחמדים כאלה. אז זהו. אז כנראה שזה באמת גלים. והם מצפים בקוצר רוח לסיבוב נוסף של קסיני ב-2017 כדי לצלם עוד פעם את האזור הזה, שאחרי זה קסיני פשוט ייפול לתוך האטמוספירה של שבתאי וירד אל מותו. זה נורא מעניין. אני זוכר שאני שמעתי פעם או קראתי, אני כבר לא זוכר, לגבי זה שהאגמים, הימות האלה על טיטן מסוגלות לנדוד, זאת אומרת, יש תיאוריה כזו, כי יש יותר מהם באחד הצדדים, אני לא זוכר אם בצפוני או בדרומי. הוא בצפוני, זה. אז אני חושב, אם אני זוכר נכון, ששם יש כמעט את כל הימות של טיטן, ובצד, בחצי כדור השני כמעט ואין בכלל. ואחת התיאוריות הייתה שזה קשור לעונות השנה, שכאמור, אנחנו שם רק בעונה אחת, כי העונות מתחלפות נורא נורא לאט, אז לא היו לנו חלליות שם לפני כל כך הרבה זמן. אז האגמים יכול להיות שהם פשוט נעים מצד אחד של הירח לצד השני, בגלל שהטמפרטורה עולה בצד שבו הם נמצאים, ואז הם מתנדפים פשוט, ושוקעים חזרה בצד השני, שזה... מגניב. זה, ממש. זה מגניב. סוג של טלפתציה. כן. אז אוקיי, אז יש פה שאלה קצרה של הילד. היא כאילו מפציצה היום. לא, מצוין. היא שואלת מה המשמעות של קיץ. זה אומר שהחייזרים יוצאים עם שמשיות לים. כרגע סיפרתם על ים, גלים, רוחות, לא? אוקיי. אני הקשבתי. אוקיי, אז קיץ... הקיץ, הכוונה היא בצד שבו חצי הכדור הצפוני של הפלנטה רואה יותר שמש בגלל הנטייה שלה. זה בדיוק אותו הגדרה של קיץ פה, כדור הארץ נוטה טיפה, אז הצד שמקבל את השמש בזווית ישרה יותר, זה הקיץ. ולכן גם הירחים, לפחות הירחים שנעים סביב קו המשווה של שבתאי, פחות או יותר, יש להם את אותם עונות יחד עם שבתאי, פחות או יותר, זה תלוי גם סיבוב שלהם. אני מעדיפה את ההגדרה שלי לקיץ. יש לנו עוד שאלה, בסדר? יש לנו זמן? כן. אוקיי, אז יש לנו עוד שאלה של יעל בן ישראל, שהיא חביבת התוכנית לחלוטין. היא אומרת, אני מסכימה שהתמונה הזאת של הכנראה גלים מגניבה, אבל למה זה חדש בעצם? לא היה צפוי שיהיו דברים כאלה? היה צפוי, אבל רק מאז שקסיני הגיע, היה אפשר באמת לראות מה קורה שם. והיה צריך, הם כנראה פרסמו עכשיו את ה... הרי זה דרש שנים של מעקב, של בדיקה, של השוואה, ועכשיו הם פרסמו את ההשוואה הזאת שלהם. אז כן, זה לא שזה הפתיע, אבל זה נחמד גם לגלות שצודקים בהשערות ובתיאוריות. אוקיי. אז... זה גם לא שיודעים בוודאות שזה לגלים, כלומר, בכל זאת היו 4 תמונות על פני, מה זה היה, 7 שנים, 8 שנים. כן, כי קסיני... קסיני מקיפה את שבתאי, אבל רק לעתים נדירות היא עוברת ליד טיטן. זה הנקודה החשובה פה. היא לא הספיקה לעבור הרבה פעמים ליד טיטן, אז כל פעם שהיא עוברת זה, זה... יש המון המון התרגשות סביב זה. אוקיי. אוקיי. מה? נושא. כן. הב לי נושא, יואב, בואו נדבר על נושא אחר. אז אנחנו כבר דיברנו פה ושם על חורים שחורים עצומים בגודלם. כן. ואופור הולך לספר לנו על משהו חדש לגבי חור שחור מסוים מאוד מסיבי. אני חייבת לציין, לפני שאתה מתחיל לדבר על החור שחור סופר סופר סופר מסיבי, זה מזכיר לי בדיחות יור מאמה מרוב ה... הוא לא כמו, הוא עוד יותר גדול מה... נעבור לאופור. נעבור לאופור. לך על זה, אופור? כן. יור בלאק וואן סטום מאו. ילדים. אז כבר כבר אמר על חורים שחורים סופר מסיביים, שאלה חורים שחורים שיושבים במרכז של גלקסיות ומתפתחים לאורך שנים, יכולים להגיע למסות מאוד מאוד מאוד גדולות. אז זה שיש לנו במרכז הגלקסיה, זה דרך 4 מיליון מסות שמש. אז הפעם אנחנו מדברים על... מיליון מסות שמש. כן, משהו כמו 4 מיליון. וזה, שנייה, זה מפספס את הפואנטה, כי זה לא חור שחור סופר מסיבי גדול. רגע, מה אמרת? 4 מיליון מסות שמש? החור שחור של מרכז הגלקסיה שלנו בערך 4 מיליון מסות שמש. וזה שאתה מדבר עליו עכשיו? וזה שאני הולך לדבר עליו עכשיו הוא אחד מהגדולים, אחד מהכי גדולים שראינו. הוא בערך במסה של 18 מיליארד מסות שמש. משמעותי. הוא כאילו, your super massive black hole. הוא גלקסיה, כאילו. עכשיו, זה בפני עצמו לא משהו חדש. ראינו, אותו כבר אנחנו מכירים זמן מה, ואנחנו מכירים גם חורים שחורים מסיביים יותר. מה שמיוחד בו, זה שא' יש לו דיסקת ספיחה, ולכן הוא בשלב הפעיל של מה שנקרא גרעין גלקטי פעיל. עופר, שתי מילים על מה זה דיסקת ספיחה? דיסקת ספיחה זה פשוט דיסקה של גז וחומר ש... שהוא אוכל. מתהווה סביב חורים שחורים, פשוט בגלל שהם... חומר לא יכול ליפול ישירות, הוא צריך ללבד אנרגיה, ללבד תאנה זוויתי, והוא יוצר דיסקה מסביב, ואז הדיסקה הזו מתחככת בעצמה ומתחילה לקרון, ואנחנו יודעים ש... זה הדיסקאות ספירה שסביב חורים שחורים, מה שנקרא גרעין גלקטי פעיל, זה אחד הדברים הכי... אמרת משהו לכתוב? לא, תמשיך, תמשיך. לך זה. זה אחד הדברים הכי בהירים שאנחנו מכירים בשמיים, זה יכול להיות הרבה יותר מהיר מאשר הגלקסיה כולה. זה לא אומר לנו משהו על הגיל שלו? אם עדיין יש מספיק חומר מסביבו בשביל זה, או ש... לא, כי בעיקרון חומר נופל כל הזמן נשאר הגלקסיה. אז גם בגלקסיות די זקנות עדיין יכול להיות גלקסיה פעיל, זה פחות סביר, אבל זה עדיין אפשרי. עכשיו, אז אנחנו יודעים שזה שם, העניין שאנחנו, בספציפית עם החור השחור הזה, אנחנו ראינו פעם בכמה זמן התפרצויות. עכשיו, התפרצויות כאלה יכולות לנבוע מכל מיני דברים, למשל, אם פתאום נופל איזה ענן גז מאוד מסיבי, אבל התפרצויות האלה נראו יחסית מחזוריות. וקבוצה של חוקרים העלתה השערה, שזה נובע מהעובדה שיש שם... חזרים. לא מסיבי באותה מידה, אבל עדיין די מסיבי, משהו כמו 100 מיליון מסות שמש. שמקיף את החור השחור היותר מסיבי, וכל פעם שהוא חולף על פני שהוא חולף דרך הדיסקת ספיחה, הוא גורם להתפרצות. אין לו דיסקת ספיחה משל עצמו גם? אולי משהו קטן, אבל לא משהו שאנחנו יכולים לראות. אנחנו מדברים על חור שחור שמקיף חור שחור סופרמסיבי, נכון? לא, זה חור שחור סופרמסיבי, וחור שחור סופר סופר סופר סופרמסיבי, במערכת בינארית, שאחד חולף דרך דיסקת ספיחה של השנייה. ומתפוצץ כל פעם שהוא עושה את זה. כן. הוא לא מתפוצץ, הוא גורם לדיסקת ספיחה לאיזושהי... לזרור. עכשיו, אבל זה לא כזה מפתיע שיש חור שחור שמקיף חור שחור אחר. אנחנו יודעים שבעיקרון הדרך העיקרית שבה גלקסיות גדלות, זה על ידי זה שהן מתמזגות עם גלקסיות אחרות. וכל פעם ששתי גלקסיות מתמזגות, החורים השחורים שלהם לאט לאט נופלים לאמצע. בסופו של דבר מגיעים למצב שהם מקיפים אחד את השני, ואולי אפילו ממש מגיעים לשלב שהם נבלעים אחד בשני. ואז יהיה גלי כבידה. ואז יש גלי כבידה, אבל זה מאוד מדהים. אז אם היה שם איזשהו חור שחור מזגות של קודמת של גלקסיה, ואחרי זה הגיע גז מכיוון אחר, שהוא כבר לא באותו כיוון שהחור השחור מקיף את החור השחור הגדול יותר, אז יכולה להיווצר דיסקת ספיחה שהיא מעונכת, או באיזושהי זווית למישור של ההקפה. עכשיו, כל הזאת זה עדיין לא הנקודה הכי מגניבה פה, כי מה שקורה זה שיש, לא רק שרואים שראו את הפלאשים האלה בצורה מחזורית וסיכו שיש שם איזשהו חור שחור נוסף, גם רואים שהפלאשים זזים על הדיסקת ספיחה. עכשיו, וזה אומר שבעצם המסלול של המישור של הסיבוב, של חור השחור הקטן יותר, הוא מסתובב סביב החור השחור הגדול. וזה הדבר שיכול לנבוע מזה שהחור השחור הגדול יותר מסתובב סביב עצמו במהירות די גדולה. זה מה שנקרא חור שחור קר, חבל שאני פה את בועז שיכול להסביר בצורה טובה יותר, אבל בגדול חור שחור שמסתובב, הוא גורם למרחב סביבו להסתובב, הוא גורר איתו את המרחב וגורם לו להסתובב, ולכן... קראת את זה חור שחור קר? כן. זה מטריקה מסוימת, מי שמבין מה אני אומר. זה פשוט אומר שהחור השחור גם מסתובב, ואז זה גורם לגרירה של המרחב מזה, וזה בעצם גורם לחור השחור הקטן יותר להיגרר ולמסלול שלו להסתובב. ובאמצעות המודל הזה הצליחו ממש לחשב את המהירות הסיבוב של החור השחור הגדול. זה באמת באמת מגניב. די מהר מן הסתם. כן, כמו שליש מהמהירות המקסימלית שהוא יכול. זה מגניב נורא. זה... ומה המחזוריות של החור השחור שמקיף אותו? כי גם אמורה להיות די גבוהה. זה יחסית, כן, זה יחסית תדיר, הוא עושה הקפה פעם ב-12 שנה בערך, מה שאומר שיש לו, אבל המסלול שלו הוא מאוד אליפטי, אז יוצא ש... רגע, נראה לכם, נראה תמונה. אז יוצא, אם אפשר לראות את זה, החור השחור באמצע זה החור השחור הגדול, רואים את המסלול של החור השחור הקטן יותר בדיסקת הספיחה, והמסלול הוא מאוד אליפטי, אז יוצא שבעצם יש שני הבזקים בהפרש קצר יחסית, ואז עוד בערך 12 שנה עד ההבזק הבא. טוב, זה... תשמע, זה ממש מגניב שאנחנו מסוגלים בכלל להבחין בדברים כאלה. כן. כן, כן, יש לנו יכולות מאוד מרשימות. כמו שאמרתי, זה גם דברים מאוד מאוד בהירים, אז כל... באיזה מרחק זה מאיתנו בערך? רחוק, אני לא זוכר בדיוק, יש משהו כמו 300 מיליון שנות אור. כאילו, מה זה רחוק? יחסית קרוב, אבל זה לא קרוב. לא, זה... סביבה ממש קרובה. זה, כן. לא, איזה גלקסיה? לא משהו מוכר? אני לא זוכר... משהו רחוק. כן. לא, זה בטוח מוכר, כי אם רואים את זה... לא 300 מיליון, 3.5 מיליארד. אני... אוקיי. זה רחוק ממש. כן. זה די רחוק, כן. אוקיי. בעקבות... מה? בעקבות שאלה מהצופים בפייסבוק, אנחנו לא רואים תגובות ביוטיוב, בבקשה אל תגיבו על הסרטון במהלך התוכנית, אין בעיה שתגיבו אחר כך, כאילו אתם מוזמנים לכתוב מה שאתם רוצים, אבל אם אתם רוצים לשאול אותנו שאלה, הדרך לעשות את זה היא או דרך דף האירוע בפייסבוק, או בטוויטר בעזרת ההשטג החללית, או בעזרת ה-Q&A כאן. אנחנו לא יכולים לראות תגובות בזמן ההקלטה דרך יוטיוב, בגלל שינוי של יוטיוב, שאין לנו שום בעיה עם זה יוטיוב, אנחנו עובדים אתכם. אבל אין לנו שום שליטה. אנחנו לא יכולים לראות אותם, אז אני מתנצלת. אז אם היו לכם שאלות, בבקשה תעביר אותם או לפייסבוק, או ל-Q&A, או לטוויטר. כן. כן. אנחנו נעבור עכשיו אל ויקטור, שיספר לנו על מעלליהם של חיל האוויר האמריקאי. מה הם עשו עכשיו, ויקטור? קרה משהו טוב, חיל האוויר האמריקאי שופך כסף. לא, האמת היא שדי הרבה, חיל האוויר האמריקאי העביר לפחות 162 מיליון דולר לשתי חברות, אחת מהן Aerojet Rocketdyne והשנייה היא Blue Origin. סליחה, זה לא 162, זה 162 הלך רק לרוקטדיין, ובלו אוריג'ן קיבלו פחות, הם קיבלו 46-47 מיליון דולר, והסכומים האלה נועדו להמשך פיתוח מנוע פחמימן חמצן, שיחליף את המנוע הרוסי, שכרגע משתמשים לשיגורים של חלק מהטילים, RD-180, שאמריקאים לא, במשך הרבה מאוד שנים לא הצליחו לפתח. שוב להבין, מנועים רקטיים צריכים, לוקחים איתם דלק ולוקחים איתם מחמצן, וסופים אותו ביחד, וכשאנחנו מדברים על טילים נוזליים שעולים לחלל, היום מדובר בעיקר בשתי סוגים. אחד, זה שבהם הדלק הוא מימן, ולזה לאמריקאים יש אחלה מסורת מאוד ארוכה של טילים שעובדים טוב והם יודעים לעשות את המנועים האלה טוב, והסוג הטילים השני זה שעובד על פחמימן כלשהו, כלומר או קרוסין, כלומר איזשהו דלק שיש בו פחמימן, ומימן בדרך כלל יש לנו כל מיני דלקים שונים ושונים, מה שיש לכם באוטו, הדלק שיש לכם באוטו הוא פחמימן, בנזין לצורך העניין, גם סולר. ופחמימן עם חמצן, ואת זה האמריקאים יודעים לעשות קצת, לצורך העניין SpaceX משגר את זה, אבל הם לא יודעים לעשות את זה בגדול וטוב כמו הרוסים, ובגלל זה הם קונים את המנועים RD-180 מהרוסים, והם מתקשים להבין איך הרוסים צריכים להגיע לביצועים טובים. הבעיה היא רק עם מנועים ממש גדולים, נכון? כן, הבעיה היא עם מנועים גדולים וכבדים שמספקים, RD-180 מספק, אם אני לא טועה, משהו כמו 500 טון דחף, משהו כזה. הם מספקים, זה יוצא 800 אלף פאונד פורס. כמה זה קילו, אני לא זוכר. אני חושב שצריך לחלק משתיים בערך. כן. מה שקורה זה שאמריקאים אמרו, משהו לא בסדר כאן, במיוחד אחרי שהרוסים מציעו להם לטוס לחלל עם טרמפולינה. אמריקאים ככה, כן, אנחנו זוכרים את זה. אמריקאים ככה לקחו את האיום ברצינות, למרות שהרוסים ממשיכים לספק להם את המנועים. אמריקאים לקחו את האיום ברצינות והתחילו לשפוך כסף על מנועים. ונכון להם יש שתי חברות שמפתחות את המנועים, כמו שאמרנו, יש את Aerojet, שהם מפתחים מנוע קרוסין, כקרוסין חמצן מן הסתם, שהם אמורים, הם מפתחים מנוע קטן יותר מ-RD-180, הוא נותן 500, בערך 500 אלף פאונד פורס, אבל הם פשוט ישימו שתיים כאלה על חללים. למנוע הרוסי יש שתי נחלים, אז תכלס. זה טוב, זה רע, זה באמצע? זה פשוט קונפיגורציה שונה קצת. זה לא טוב ולא רע. בלו אוריג'ן חברינו, שהם שעשו נחיתות ושאנחנו דיברנו עליהם כמה פעמים, מפתחים מנוע שנקרא BE-4 לצורך העניין, שאני מניח שזה קורה, שזה בלו אנג'ן 4, זה הראשי תיבות, זאת ההנחה שלי, אני לא בדקתי זה באמת ככה. והם מנסים לעשות מנוע גדול שעובד על מתן נוזלי. חיכיתי שזה יגיע. יש בטיטן. יש הרבה עניין בדלק מתאן. לא, אמרתי, יש בטיטן. יש גם בטיטן, נכון, אבל זה בחירה קצת מוזרה של דרך, אני חייב לציין. זה לא משהו שנעשה עד היום. יש איזה כל מיני, מתאן בצורתו הטבעית הוא גז, כלומר בטמפרטורת החדר, אז זה אומר שצריך לנזל אותו ולהחזיק אותו, או כל מיני מערכות, זה לא מסופק, עושים את זה, כן? כלומר, משהו מאוד דורש קצת מערכות, זה, עד היום לא עשו את זה, אבל היום קיימת התעניינות די גדולה, גם SpaceX, מסתבר, מפתחים מנוע שיחליף את מרלין, שמבוסס על מתאן. הוא יותר זול, לא? המחיר של דלק זה משהו שלא באמת מסתכלים עליו כשמשקדים לחלל, באמת, זה אחד המחירים היותר זניחים שיש שם, כי זה באמת שלא משנה. אז מה הסיבה, זה יותר יעיל או שזה רק יותר נקי? אני לא יודע, האמת היא שאני לא יודע, אני לא חקרתי את זה מספיק. יש לזה כמה יתרונות, אני מניח שקל להשיג אותו ויודעים כבר איך לעבוד איתו ויש כל מיני, נגיד, אני מניח שלהייד אותו ולשרוף אותו יותר קל, כלומר, כי הוא מתעדה הרבה יותר בקלות ואין שם איזשהם בעיות תרסיסים ודברים כאלה, אני לא יודע למה, אבל ההבדל בין Blue Origin ל-SpaceX זה שBlue Origin מפתחים מנוע גדול, גם הם מפתחים מנוע שהייתה לנו בערך 500,000 פאונד פורס וגם הם מתוכננים לעבוד כשתיים. מה שיפה בכל הסיפור זה שהם אשכרה עובדים על זה, כולם. כלומר, א', חיל האוויר האמריקאי כבר מתחיל לתת הרבה כסף, כי בהתחלה תמיד נותנים איזה כמה מיליונים, שזה נשמע הרבה, אבל בפיתוח מנועים זה באמת כלום. זה איזשהו קונספט ראשוני, איזושהי התחלה, אבל פה אנחנו מדברים על זה שאירוג'ט קיבלו יותר מ-150 מיליון דולר, בלו אוריג'ן מקבלים פחות, אבל בלו אוריג'ן גם מראש אמרו, אנחנו הולכים לפתח את זה לבד. אז הם, חלוקת סיכונים שם קצת אחרת. ושניהם מבטיחים, אירוג'ט מבטיחים שהמנוע יפעל ב-2019, שזה אוטוטו בזמן מנועים, בזמן פיתוח מנועים, ושהשיגור הראשון יהיה ב-2020. זה, Blue Origin מבטיחים אפילו שנה לפני, כלומר 2018 סיום פיתוח, 2019 שיפור, וBlue Origin כפי שאנחנו רואים עושים עבודה נהדרת, ככה שאני מחזיק אצבעות ואני מקווה שהם, שהם אשכרה יממשו את זה. כל ההתפתחות הזאת, אנחנו דיברנו על זה קצת, אני חושב לפני שנה, שנה וחצי, ואני ככה העליתי אז קצת ספקות, כי אמרתי זה מעט מאוד זמן לפתח מנוע ודברים כאלה, מסתבר שאנשים עובדים על זה, מסתבר שזה רץ קדימה, ויש פה עוד איזושהי השפעה שהיא מאוד מעניינת של מייקרו לתעשיית החלל הרוסית, שRD-180 זה מקור כסף מאוד לא קטן בשבילה ומאוד משמעותי. עכשיו גם בלו אוריג'ן הביאו בעבר את הרצון לעשות דברים שהם יותר ממה שראינו אותם עושים עד עכשיו, יפה מאוד שזה טיסה תת-מסלולית. הם מתכננים הרבה יותר גבוה מזה. כן. אז אני מניח שמבחינתם לפתח מנוע גדול וחזק יותר, זה לא רק בשביל למכור לחיל האוויר האמריקאי. אני מניח שכן, אני באמת שקשה לי לציין, אבל זה, מה שיפה בבלו אוריג'ן, אני באמת שלא יודע, הם לא מכריזים על שאיפה. כשהם התחילו לפתח את המנוע הזה ב-E4, הם התחילו לפתח אותו בזמן, הם התחילו לפתח אותו ב-2011, אבל רק ב-2014 בכלל אמרו משהו שהם עושים. כלומר, הם בכלל לא הכריזו עליו, הם חברה מאוד שושוליסטית, מהבחינה של, אני לא יודע אם הם שומעים בסוד ובכוון, אבל אין להם את ההייפ של SpaceX, הם להפך, הם קודם עושים משהו ואחר כך הם מתחילים ככה להיכנס להייפ, אז אני לא יודע. מה שכן, אנחנו מדברים כאן על חברה פרטית שמפתחת שני סוגי מנועים שונים, כלומר, מנוע פחמימן מימן, פחמימן ומנוע מימן זה שני מנועים שדורשים גישה שונה, ובטכנולוגיות שונות ובתשתית שונה, ואנחנו ראינו שבלו אוריג'ן יש גם את זה וגם את זה. וזה מרתק, אני חושב. זה ממש הולך להיות מעניין, כמה שנים טובות, מנועים חדשים, אני מאוד מקווה שזה ילך להם טוב, וזה הולך להיות מאוד מעניין. עכשיו, היה עוד משהו שקשור למנועי RD-180 הרוסיים, וזה המשגר אנטארס שהתפוצץ בגלל תקלה במנוע כזה, נכון? ב-2014. כן, אבל הם, אבל עקרונית RD-180 מאוד אמינים. חיל האוויר האמריקאי משגרים את המורבות. השאלה שלי, האם גם האנטארס של חברת אורביטל סיינסס הולכת לכיוון שלנו? לא, אבל האנטארס התפוצץ לא בגלל RD-180. זה לא היה הסיבה? לא, אנטלס התפוצץ, אנטלס התפוצץ בגלל מנוע שהוא בין 30 שנה או משהו כזה, או 40 שנה, זה מנוע שקורלוב במקור פיתח עבור טיסות לירח, וזה לא נעשה על פי סרטוטים של קורלוב, אלא זה המנוע שהם בנו, אחד המנועים שהם בנו אז. אז זה שזה שיגר להם פעם אחת בלי להתפוצץ, זה כבר סוג של מוס. אוקיי, טוב. אנחנו נעבור לעוד אייטם קצר לסיום. אופר, לגבי פרץ רדיו מהיר. כן, דיברנו על זה פרק למעשה... לקרוא לזה פרץ ההתפרצות. בדיוק, פרצי במקרה הזה. דיברנו על פרצי רדיו מהירים בתוכנית הקודמת, אז הפעם יש רק עדכון קטן, לא לגבי הפרץ שמצאו פעם שעברה. רגע, תקציר קצר למי שלא היה בפרק שעבר. אז פרצי רדיו מהירים זה אחת התופעות המעניינות והמוזרות באסטרופיזיקה היום. זה מדובר על... כשמעון כן, הם פרצים של קרינת רדיו, שהמשכים בדרך כלל כמה מילי שניות, ולרוב רואים שיש איזשהו זמן, משהו כמו שנייה שעובר בין הזמן שמגיע ה-C בתדירויות גבוהות ל-C בתדירויות נמוכות, מה שמעיד על זה שזה גם עובר דרך כל מיני גז בין כוכבי או משהו כזה, ולכן אדם לא ידעו בדיוק מאיפה זה מגיע, אבל הניחו שזה, אבל בגלל זה הניחו שזה מגיע מגלקסיות רחוקות. בתוכנית הקודמת דיברנו על זה שמצאו ממש מקור של אחד מהפרצים האלה, שזה באמת היה בגלקסיה רחוקה. הפעם אני רוצה לדבר על זה שקבוצה של חוקרים עברה למידע שהגיע מטלסקופ אגרסיבו, שזה מצפה אגרסיבו, שזה הטלסקופ הענק והמדהים הזה, שנבנה בלוע של הרגש, אם אני זוכר נכון, והם פשוט עברו על המידע שהשתחרר עכשיו, מה שהגיע משנת 2015, והם גילו להפתעתם שיש פרץ נוסף שלא הוא קודם, ושהפרץ הזה הוא לא פרץ אחד, אלא למעשה משהו כמו 3-4 פרצים מחזוריים, בהפרש של כל אחד באורך של משהו 10 מילי שניות, וזה מאוד מגניב, כי זה אומר שלפחות הפרץ הזה לא היה יכול לנבוע מאיזשהו אירוע קטסטרופלי. דיברנו פעם שעברה הזה שלא יודעים בדיוק מה המקורות של, מה המקור של פרצי רדיו מהירים, ושיש כל מיני השערות. אחת מהשערות החזקות זה של איזשהו אירוע קטסטרופלי, שני כוכבי ניוטרונים שמתמזגים או משהו בסגנון הזה. אז פרץ כזה לא יכול... או לפחות מאוד לא סביר שאם בא מאירוע קטסטרופלי כזה, כי אז לא ברור מאיפה, למה שיהיו שלושה כאלה ברצף, בצורה מחזורית. כאילו, מאיפה מגיע עוד פרצויות אם הכוכב כבר התמזג. אז זה מאוד מגניב, וזה מוסיף עוד מידע לתופעה מאוד לא מובנת הזו, ונקווה שזה יוסיף, יאפשר להבין עוד על הנושא. אז מה שאתה אומר בעצם זה שזה חייזרים. כמובן, אבל זה תמיד ככה. זה המתנה המבקשת. אני רק למקרה שצופים בנו אנשים שאוהבים לקבל מידע וחדשות מדע באופן קבוע, אז ספציפית הנושא הזה של פרצי רדיו מהירים דיברו, וראינו גם את אחד המדענים שהיה בפרויקט בפודקאסט של Nature, שזה פודקאסט ממש מגניב של חצי שעה שבועי, שמכיל כל מיני חדשות, ובין השאר הם דיברו על זה, אז בגלל זה אני יכולה לעשות פרצוף מבין. הנה. אז אני אפילו לא יודעת את זה. מעניין. כן, והבנתי שהם שללו גם את כל ההפרעות המכניות שהיו עלולות לגרום לפרצי רדיו מהירים כאלה, נכון? כמו מיקרוגלים. מיקרוגלים, הם אשכרה הלכו ובדקו מיקרוגלים. כן, אנחנו דיברנו על זה ואפילו עשה לנו... כן, אני יודעת, אני גם מקשיבה לחללית, מאיזושהי סיבה למורה. כן, אז תודה לך. לא דבר. אתה מאוד יודע, אני יודעת לעשות את הדברים חוץ מאשר להצביע על התאריך. לקראת סיום, אני אזכיר לכם שני דברים. קודם כל, התוכנית שלנו משודרת פעם בשבועיים, במוצאי שבת, שעה 9, כל פעם על נושאים אחרים. אתם מוזמנים למצוא אותנו בפייסבוק, אנחנו נקראים החללית, תוכנית אינטרנט על החלל, בפייסבוק. ואני אזכיר לכם מה שאמרתי בהתחלה, למקרה שלא הייתם פה, ששכחתם או שלא רשמתם. כן, 13 כן. באפריל, אירוע ליל יורי בתל אביב, בשעה 8 בערב, בניין אלקטרה, גוגל קמפוס, יהיו הרבה פרסומים בהמשך, אז אם תעקבו אחרי החללית או אחרי דף הפייסבוק שלי, מסה קריטית, אני אכתוב שם את הפרטים. סביר שתשמעו על זה גם במקומות נוספים בפייסבוק. ויש גם אירוע כבר בפייסבוק על העניין הזה, ויהיו גם אירועים נוספים בשאר מקומות נוספים בארץ. תודה רבה שצפיתם בנו. לקרן יש משהו להגיד. אם שאלתם שאלה ולא נעניתם, בפייסבוק המתינו וצוות החללית יגיע לענות לכם. כן, עכשיו אתם יכולים להמשיך. תודה רבה שצפיתם בנו. אם אהבתם, תעשו לנו לייק בבקשה. אם אהבתם מאוד ואתם רוצים לשמח אותנו, תעשו שייר, חילקו את האהבה שלכם הלאה, מכיוון שפייסבוק לא נותן לדפים יותר לחלוק שום דבר, ומאוד מאוד עוזר לנו כאשר אנשים שאוהבים אותנו ומעריכים אותנו חולקים את הלינקים לתוכנית, או לינקים לאירועים של התוכנית. תודה, ותודה שהקשבתם, תודה לכל מי שהשתמש ב-Q&A, תודה לכל מי ששאל שאלות בפייסבוק, תודה. ושיהיה לילה טוב, להתראות. לילה טוב. ביי. ביי.